Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 25-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դիրույթներում, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը, հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ, հետաքրքիր տեղեկություններով հանդես կգա Խճանկար Էջը, օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Լոնդոնի բնակիչ Նիք Հերբերթը հավելված է ստեղծել, որը կարևոր հաղորդագրություն ստանալիս տիրոջ էկրանը սառեցնում է եւ բարձր ձայներ արձակում։ Այս մասին հայտնում է Mashable-ը։ Հերբերթի մոտ այս գաղափարը ծնվել է, երբ նրա 13 տարեկան որդին Բենը հերթական անգամ մոռացել է ծնողների հաղորդագրությանը պատասխանել։ Բրիտանացին համոզված է, որ նման վարքը շատ երեխաների է հատուկ և գտել է այս խնդիրը լուծելու անխափան միջոցը։ Ազդանշանի ձայնը շարունակվում է, մինչև ստացողը հաղորդագրությունը կկարդա, սակայն նույնիսկ այդ դեպքում հեռախոսի մյուս գործառույթներից անհնար է օգտվել, քանի որ այսպես ասած ապասարեցումը տեղի է ունենում միայն պատասխան ուղարկելուց հետո։ Մինչ այդ էկրանին պատուհան է պատկերվում համապատասխան կոչով և տեքստը հավաքելու հատուկ դաշտով։ Reply ASAP հնարավորինս արագ պատասխան իր կոչվող հավելվածը արդեն հասանելի է Android-ով աշխատող սմարթֆոնների տերերին, իսկ մոտ ժամանակներս կհայտնվի նաև iOS-ով աշխատողների համար։ Samsung կորպորացիան ներկայացրել է նոր Galaxy Note 8 սմարթֆոնը։ Այն կունենա 6.3 դույմանոց էկրան, 1440x2960 պիքսել թույլատրելիությամբ և կողմերի 18.9 հարաբերակցությամբ։ Սարքի պատյանը ապակուց և մետաղից է, IP68 ստանդարտով պաշտպանված է ջրից և փոշուց։ Note 8-ը հագեցած է 8 միջուկանի Exynos 8895 պրոցեսորով և 6 GB օպերատիվ հիշողությամբ, հայտնում է Lenta.com։ Սարքի գլխավոր առանձնահատկությունը կրկնակի խցիկն է, որոնցից երկուսն էլ ունեն 12 մեգապիքսել թույլատրելիություն։ Երկու մոդուլն էլ օպտիկական կայունարար ունեն, դրանից բացի առկա է դիմանկարային ռեժիմ։ Օդնոկլասնիկի սոցկայքում հավաքածուներ բաժնում երկերի թեմատիկ հավաքածուներ են հայտնվել, փոխանցում է 10-ը։ Երաժշտությունը խմբավորված է ըստ ժանրերի, ըստ տրամադրության, զբաղմունքի կամ իրավիճակի։ Պլեյլիստերը կազմում են օդնոկլասնիկի երաժշտական խմբագիրները։ Սոցկայքում հայտնել են, որ հավաքածունները մշտապես կթարմացվեն։ Պլեյլիստերը բաղկացած կլինեն ռուսական և արտասահմանյան ստեղծագործություններից։ Այժմ հավաքածունները բաժանված են 6 բլոկների՝ ըստ տրամադրության, ըստ ժանրի, սպորտի համար, չարթերի առաջատարներ, աշխատանքի համար և բոլոր ժամանակների հիթեր։ Գոյություն ունի նաև պրոֆին խորհուրդ է տալիս բաժինը, որտեղ ներառվել են ստեղծագործությունները երաժշտական լեյբլներից, ռադիոկայաններից և օդնոկլասնիկի այլ գործընկերներից։ Արհեստական ինտելեկտի հիման վրա ստեղծված ալգորիթմերը թույլ են տալիս չինական սուպերհամակարգչին 5 վայրկյանում 100 հիվանդի ախտորոշել։ Ընդ որում համակարգիչը կարող է ախտորոշել զանազան հիվանդություններ՝ նյարդային հյուծումից սկսած մինչև ինֆեկցիոն հիվանդություններ, հայտնում է Սինհաուան։ Համակարգի փորձնական շահագործման ընթացքում պարզվել է, որ համակարգիչը 20%-ով ավելի ճշգրիտ է ախտորոշում, քան բժիշկները։ Չինացի գիտնականների կարծիքով այս համակարգը թույլ կտա զգալիորեն բարձրացնել բժշկական ծառայությունների որակը։ Սիդնեյի միջազգային օդանավակայանում փորձնական աշխատանք է սկսել Chip Candroid մարդանման ռոբոտը։ Ռոբոտին պատկերող տեսանյութը հրապարակվել է Air New Zealand ավիաընկերության YouTube-ի էջում, հաղորդում է Lenta.com։ Ռոբոտին կփորձարկեն մինչև օգոստոսի 25-ը։ Չիփք Անդրոիդը էկրան ունի, որի օգնությամբ ուղևորները կկարողանան գրանցվել չվերթների համար։ Այս նախագիծը Air New Zealand-ը մշակել է ավստրիալական խոշորագույն Commonwealth Bank of Australia բանկի հետ համատեղ։ Վերջերս ռոբոտներն աշխատաշուկայում փոխարինում են մարդկանց։ Նրանք իրականացնում են ամենատարբեր պարտականություններ, թվում է, թե նրանց գործառույթները կսահմանափակվեն մեխանիկական աշխատանքով, սակայն գնալով պարզ է դառնում, որ ռոբոտները կարող են լինել ոչ միայն հավաքարարներ, պահակներ կամ բանվորներ, այլ նաև մանկավարժներ և խորհրդատուներ։ Այսպես Ճապոնիայում, այսպես ասած, բուդդիստ ռոբոտների շարք է թողարկվել, որի շնորհիվ ծիսական ծառայություններն առաջարկվում են քահանաններից ավելի մատչելի գնով։ Big Picture-ը գրում է, որ Pepper անվանումով ռոբոտ հումանոիդ հայտնվել է շուկայում 2 տարի առաջ և մի քանի աշխատատեղ զբաղեցրել։ Pepper-ը, որը գովազդվում է որպես մարդկային հույզերը կարդալու ունակություն ունեցող առաջին ռոբոտը, գործածվում է բանկերում, սուշի խանութներում և ծերանոցներում։ Այն աշխատում է որպես ադմինիստրատոր և մարդկանց հետ զրուցելու կամ տեղեկություններ տրամադրելու ժամանակ տարբերակում այցելունների դեմքերը ճանաչման ծրագրային ապահովման միջոցով։ Նշվում է, որ վերջերս Pepper-ի ստեղծողները այլ աշխատանք են գտել նրա համար։ Մեքենան կարող է բուդդիստ քահանա լինել այն հաճախորդների համար, ովքեր ցանկանում են կրճատել հուղարկավորության արարողության համար պահանջվող ծախսերը։ Ճապոնական ընկերություններից մեկը, որը 2000 թվականից զբաղվում է սկո ծառայությունների բիզնեսով, վերջերս նոր արշավ է սկսել, հաճախորդներին տրամադրելով ռոբոտ, որը քահանայի փոխարեն մանտրաններ է երգում և սուտարներ արտասանում։ Հատկանշական է, որ ռոբոտի ծառայությունն ավելի մատչելի է, քան քահանայի ծառայությունը, այն արժե $460։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Պատրաստեց փոքրիկ տղան, մի ճերմակ թղթեր ավա, իջեցրեց նավակը նա գետակի ալիքների վրա։ Իմ փոքրիկ նավա, իմ փոքրիկ նավա, կհասնես արդյոք ծովին կապուտա։ Իմ փոքրիկ նավա, իմ փոքրիկ նավա, կհասնես արդյոք ծովին կապուտա։ Իմ փոքրիկ, փոքրիկ նավա, ուր ես դու, ուր ես լողում, ուր են քեզ, ուր են տանում, գետի ալիքները խելագար։ Իմ փոքրիկ նավա, իմ փոքրիկ նավա, կհասնես արդյոք ծովին կապոտա։ Իմ փոքրիկ նավա, իմ փոքրիկ նավա, կհասնես արդյոք ծովին կապուտա։ Արեգակնան հետացավ, ամպերի ետեն անցավ, երկնքից անձրև թափվեց, ու փոքրիկ գետակը վարարեց։ Իմ փոքրիկ նավա, փոքրիկ նավա, դու հասար արդյոք ծովին կապոտա։ Թե ճանապարհին խորտակեց համին, և դու քնեցիր գետի հատակին։ Իմ փոքրիկ նավա, իմ փոքրիկ նավա, դու հասար արդյոք ծովին կապոտա։ Թե ճանապարհին խորտակեց համին, և դու քնեցիր գետի հատակին։ Կարծիքն է եթերում օրվա օգոստոսի 25-ի թողարկմամբ։ Մեծ կարող եք լսել երկու շաբթի Սուրբաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Շաումյանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Օգոստոսի 23-ին Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի շրջկենտրոն Խարվաճառում տեղի ունեցավ ուսուցիչների ամենամյա խորհրդաժողովը։ Խորհրդաժողովը նախագահում էին Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը, նախարարության կրթության պետական վերջության բաժնի վարիչ Մանվել Մխիթարյանը, Շահումյանի շրջանի վարչակազմի կրթության, գիտության և սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը, Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Ռոմա Պապաճանյանը։ Առաջինը ելույթ ունեցավ Խորեն Վարդանյանը։ Նա նշեց, որ 2016-17 թվականներին ուսի տարում Շահումյանի շրջանի 11 միջնակարգ և 5 հիմնական դպրոցներում սովորել է 700 աշակերտ, նախորդ տարվա 710-ի փոխարեն, որոնցից 118-ը Քարվաճառի դպրոցում, նախորդ տարվա 130-ի փոխարեն։ Երազանք սովորողների թիվը կազմում է մոտ 14%։ Միաժամանակ Խորեն Վարդանյանը նշեց, որ շատ հաճախ գնահատականները չեն համապատասխանում աշակերտների իրական գիտելիքներին և խիստ չափազանցված են։ Շահումյանի շրջանի կրթության, գիտության, սպորտի բաժնի վարիչը նշեց, որ առաջկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվն ու ցուցաբերած արդյունքները գրեթե անփոփոխ են նախորդ տարիների համեմատ։ Շահումյանի շրջանում անցած ուսումնական տարում 12-րդ դասարանն ավարտել է 32 աշակերտ։ 6 աշակերտ հանձնել են միասնական քննություն, որից 3-ն ընդունվել են տարբեր բուհեր։ Շրջանում առաջին դասարան է հաճախել 74 աշակերտ, նախորդ տարվա 83-ի փոխարեն, մանկապարտեզներ 59 երեխա։ Այս տարվա հուլիսի 1-ից մանկապարտեզ է գործում նաև Խարվաճառ քաղաքում։ 2017-18 թվականների ուսումնական տարում նախատեսվում է, որ շրջանի դպրոցներ կհաճախի 711 աշակերտ։ Անդրադառնալով դպրոցների վերանորոգման խնդրին, Վարդանյանը նշեց, որ թեև շրջանի դպրոցներից շատերում իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ, այնուամենայնիվ կան դպրոցներ, որոնք հիմնանորոգման կարիք ունեն, ինչպես օրինակ Ակնաբերդ, Նոր Բրաջուր, Հացսաթաղ համայնքների դպրոցները, Չարեքթար գյուղը կարիք ունի դպրոցի նոր շենքի, իսկ Նոր Մանաշիտը դասասենյակների ավելացման։ Վարդանյանը նշեց նաև, որ շրջանի շատ դպրոցներ ունեն ռուսերեն լեզվի, անգլերեն լեզվի, մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի մասնագետների կարիք։ Վարդանյանը կարևորեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը դպրոցում, ինչ նրա թույլ կտա ավելի բարձր արդյունավետությամբ գիտելիքներ փոխանցել աշակերտներին։ Իր խոսքի վերջում նա շնորհավորեց ներկաներին ուսումնական տարվա սկզբի կապակցությամբ և մաղթեց բեղմնավոր աշխատանք։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանն իր խոսքում նշեց, որ 2017-18 թվականների ուսի տարվանից 10-րդ և 11-րդ դասարանների աշակերտները հնարավորություն կունենան իրենք ընտրել արտաքին ընթացիկ ստուգումների առարկաներ։ Բանախոսնի զժգովությունը հայտնեց շրջանում 9-րդ դասարանի մաթեմատիկայի ավարտական քննության արդյունքների վերաբերյալ, որի 60 մասնակիցներից 24-ն անբավարար էին ստացել։ Նա կարևորեց անաչառ և անկողմնակալ գնահատումը, ինչը թույլ կտա խուսափել նման անախորժությունների։ Կրթության պետական տեսչության բաժնի վարիչ Մանվել Մխիթարյանը ներկայացրեց 2016-17 թվականների ուսումնական տարվա արդյունքում իրեն տեսչության կողմից շրջանի Ծառ, Խարվաճառ, Դադիվանք, Չարեքթար և Ակնաբերդ համայնքներում իրականացված ստուգումների արդյունքները, այդ բնակավայրերի դպրոցներում վիճակն ընդհանուր առմամբ գնահատելով բավարար, Մխիթարյանն այնուամենայնիվ նշեց իրեն մտահոգող որոշ հանգամանքներ, մասնավորապես Ծառում և Չարեքթարում առկա է մասնագետների պակաս։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը իր խոսքը սկսեց նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ շնորհավորանքով։ Նախարարը դժգոհություն հայտնեց շրջանում ցուցանիշների ցածր մակարդակից, հատկապես շեշտելով մարզական միջոցառումների մասնակցության պակասը։ Ասրյանը նաև նշեց, որ 2017-18 թվականներին ուսի տարում մի քանի դպրոցներում փորձնական կներդրվի երկու պարի ուսուցումը, որը հաջորդ ուսումնական տարվանից հավանաբար պարտադիր կդառնա նաև Արցախի մյուս դպրոցներում։ Եզրափակիչ խոսքով հանդես եկավ Խորեն Վարդանյանը, կոչ անելով բարձր պատասխանատվությամբ և արդյունավետությամբ աշխատել նոր ուսումնական տարում և հիշել, որ պատերազմով պետությունում առավել կարևոր է, որ ամեն մարդ իր գործը կատարի իր կարողացածի առավելագույն չափով։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ թափարել ենք արար աշխարով, հայոց երկրից հերացել ենք հրող ու սորով, ուղիղ մեկ դար թափարել ենք արար աշխարով, հիմա Կրկին կանաչել է տուն դարձի ճամփան, ժամանակ են որ բոլորը ետ գան Հայաստան, հայ ենք մենք ու մեզ ոչ աշխարը գիտի, հայ ենք մենք մեր ճամփան լույսն է հավատքի, եթերում տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Ենդոսկոպիան թվերով և փաստերով։ Ենդոսկոպիան ճկուն խողովակի օգնությամբ ներքին օրգանները հետազոտելու եղանակն է։ Նրա ծայրին լուսավորող սարք և միկրոխցիկ կա։ Ենդոսկոպը ներս է մտցվում բնական անցքով, օրինակ՝ բերանով կամ հյուսվածքների մեջ կատարված անցքով։ Ժամանակակից էնդոսկոպի խողովակի առավելագույն շրջագիծը 4 մմ է։ Ժամանակակից էնդոսկոպի երկարությունը կարող է հասնել մինչև 10 մետրի։ Էնդոսկոպիկ հետազոտությունները նշանակվում են լորձաթաղանթի փոքրագույն փոփոխությունները հայտնաբերելու համար, որոնք հետագայում կարող են ուռուցքաբանական հիվանդության պատճառ դառնալ։ Առաջին էնդոսկոպը 1806-ին պատրաստել է իտալական ծագումով գերմանացի բժիշկ Ֆիլիպ Բոզինին՝ ուղի աղու և արգանդի խորոչի հետազոտությունների համար։ Այն կոշտ խողովակ էր, ոսպնյակների և հայելիների համակարգով, լույսի աղբյուրը մոմն էր։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին ստեղծված բազմամանրաթելային լուսատումների շնորհիվ էնդոսկոպիայի հնարավորություններն ավելացան։ Հասանելի դարձան գրեթե բոլոր օրգանները։ Պայմաններ ստեղծվեցին լուսանկարելու և տեսամագնիտոֆոնի վրա ձայնագրումներ կատարելու համար։ Ժամանակակից էնդոսկոպիայում հետազոտվող հատվածի պատկերը հնարավոր է մեծացնել 150-160 անգամ։ Այնպիսի քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում, ինչպիսիք են բրոնխիտը, գաստրիտը, ստամոքսի խոցը, հարկ է տարեկան 1-2 անգամ էնդոսկոպիկ հետազոտություններ անցնել։ Աղեստամոքսային ուղու էնդոսկոպիա կատարելուց 8 ժամ առաջ չի կարելի ոչ ուտել, ոչ խմել։ Էնդոսկոպներ կիրառվում են նաև վիրահատությունների ժամանակ։ Դրանց միջով վիրաբույժներն անցկացնում են գործիքները էկրանի վրա հետևելով իրենց աշխատանքին։ Էնդոսկոպով հնարավոր է զննել անոթները, սիրտը, ստուգել սրտի փորոքները։ Էնդոսկոպը բժշկին հնարավորություն է տալիս զննելու նաև գլխուղեղը։ Հաղորդաշարն է, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ուիլյամ Պրոկտերը, ամերիկացի հայտնի օճառագործ, Հանս Կրեպսը, գերմանա-անգլիացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի ու բժշկության ոլորտում, Ֆրեդերիկ Ռոբինսը, ամերիկացի վիրուսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Շոն Քոներին, կինոյի և թատրոնի բրիտանացի, ամերիկացի դերասան պրոդյուսեր, Կլաուդիա Շիֆերը, գերմանացի թոփ մոդել։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը։